दानिश के रूम से अटैच्ड स्टडी रूम। दानिश इस समय अपनी स्टडी चेयर पर बैठा था और अंतरा उसके सामने अपनी चेयर पर बैठी थी और इस वक्त वो नोट्स में कुछ जल्दी जल्दी लिख रही थी। अंतरा का सारा फोकस अभी सिर्फ अपने टेस्ट पर था, क्योंकि दानिश ने टाइमर सेट किया था जिसकी वजह से अंतरा को उसी समय के मुताबिक ही अपना टेस्ट पूरा करना था। दानिश की नजरें सिर्फ अंतरा के चेहरे पर टिकी थी। वो कभी उसे देखता तो कभी उसके हिलते होंठ को, तो कभी उसके जल्दी जल्दी चलते हुए पेन को घूरता। दानिश के चेहरे के भाव इस समय बिल्कुल जीरो थे, वो इमोशनलेस था। तभी कुछ देर बाद दानिश टाइमर बंद करते हुए बोला, टाइम्स अप। अंतरा ये सुनकर हड़बड़ाते हुए बोली, पर इतनी जल्दी? दानिश उससे टेस्ट पेपर लेते हुए बोला, अब टाइम खत्म हो गया और उसके मार्क्स मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये कहकर दानिश उसके टेस्ट पेपर को अपनी फाइल की शीट में रख लेता है और चेयर से उठकर बोला, ओके, देन कम विद मी। अंतरा ये सुनकर अपनी बुक्स को समेटते हुए बोली, पर हम कहाँ जा रहे हैं दानिश? दानिश उसके हाथ से बुक्स को लेकर वहीं टेबल पर रखते हुए बोला, सवाल मत पूछो, और उसका हाथ पकड़कर रूम से बाहर निकल गया। अंतरा ने भी कुछ नहीं कहा और बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि अब वो दानिश को अच्छे से समझ चुकी थी, जिसे सिर्फ अपने मन की ही करना आता था, जिस वजह से उसने कोई मना ही नहीं की और उसके साथ चलने लगी। दानिश उसे लेकर सीधे नीचे गया और फिर वो उसे पैलेस से बाहर ले जाने लगा, जिसे देखकर अंतरा कंफ्यूज होकर दानिश की तरफ देखते हुए बोली, आप इतनी रात को मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? दानिश, कहीं आप मुझे मारने वारने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं ना? ये सुनकर दानिश अपनी आँखें छोटी करते हुए बोला, यू नो व्हाट सिली गर्ल, तुम्हारे इन्हीं सिली क्वेश्चंस की वजह से आई कॉल यू सिली गर्ल, और जहाँ बात रही तुम्हें मारने की, तो मुझे उसके लिए तुम्हें कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहीं तुम्हें मार सकता हूँ। ये कहकर दानिश ने उसे कार के अंदर बैठाया। वहीं ये सुनकर अंतरा चिढ़ गई और वो दानिश को घूरते हुए अपनी सीट बेल्ट लगाने लगी। दानिश ड्राइवर सीट पर आया और उसने कार स्टार्ट कर दी, पर तभी अंतरा दानिश को टोकते हुए बोली, प्लीज कार स्लो चलाइए। ये सुनकर दानिश टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, As you wish, silly girl। उसने ये कहा और कार को पूरी स्पीड में चलाने लगा, जिससे अंतरा गुस्से और चिढ़ में दानिश को घूरते हुए अपनी सीट बेल्ट को कस कर पकड़ लेती है और दानिश को कोसते हुए मन ही मन बोली, खून पीने वाले वैम्पायर कहीं के, जिस काम के लिए मना करो वही काम करते हैं। दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल थी और वो काफी स्पीड में कार चला रहा था। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि दानिश उसे लेकर कहाँ जा रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा एक्साइटेड भी थी। कुछ समय बाद दानिश ने कार रोकी। कार रुकते ही अंतरा खुद को संभालते हुए बोली, मैं जिंदा तो हूँ ना? दानिश कार से बाहर निकलते हुए बोला, इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा तुम्हें, सिली गर्ल। अंतरा ये सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर कार से बाहर निकली और तभी दानिश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीधे अपनी गोद में लेकर कार की बोनट पर बैठ गया। अंतरा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। उनकी कार इस वक्त एक लेक के पास आकर रुकी थी। वहाँ चारों तरफ अंधेरा था और लेक के पास कई सारे जुगनू मंडरा रहे थे, जिससे वो लेक और वहाँ का माहौल काफी खूबसूरत बन गया था। हल्की ठंड में अंतरा दानिश की बाहों में सिमटी खोई हुई ये सब देख रही थी। वहीं दानिश उसे अपनी बाहों में भरे वहीं बोनट पर लेट गया। अंतरा उसके सीने पर अपना सर रखे हुए धीरे से बोली, यहाँ कितना सुकून मिल रहा है दानिश। दानिश ऊपर आसमान में तारों के बीच चांद को देखते हुए बोला, बाहों में तुम हो तो शायद यही सुकून है मेरे लिए। ये कहकर दानिश एक टक खामोशी से चांद को देखने लगा। अंतरा भी कुछ देर के लिए शांत हो गई और उस पल को जीने लगी। काफी देर तक वहाँ शांति बनी रही और दानिश को इतना खामोश देखकर अंतरा के दिमाग में कुछ आया और उसने दानिश के सीने पर तेजी से बाइट कर लिया और बोली, क्या हुआ दानिश, आप ऐसे चुप क्यों हैं? दानिश ने अपना सर नीचे करके अंतरा के इनोसेंट फेस को घूरा, जिसने अभी उसे तेजी से बाइट किया था, पर दानिश को उसके बाइट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा और अंतरा को घूरते हुए बोला, ये कर क्या रही हो तुम? अंतरा अपने दांत दिखाते हुए बोली, मैंने क्या किया, मैं तो बस आपको बुलाने की कोशिश कर रही थी। दानिश उसे घूर कर देखते हुए उसे वापस से अपनी बाहों में कस कर भरते हुए बोला, तुम्हारी ये सब हरकतें ही मुझे कुछ ऐसा वैसा करने पर प्रोवोक करती हैं। ये कहते हुए दानिश अंतरा की कमर को सहलाने लगा। अंतरा की हंसी गायब हो गई और उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और वो दानिश के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, आपको तो बस मौका चाहिए होता है दानिश। दानिश ये सुनकर धीरे से उसके कान में बोला, क्यों, क्या तुम मुझे फील करते हो जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो? क्या तुम्हें कुछ होने लगता है मेरे छूने से सिली गर्ल? उसकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव और मदहोशी भरी थी कि अंतरा उसकी बाहों में कमजोर होने लगी, जिसे महसूस करके दानिश के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। दानिश ने उसके चेहरे को सहलाते हुए उसके माथे को चूम लिया। अंतरा दानिश से अब थोड़ा दूर होने लगी तो दानिश ने उसे वापस से अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथ चलाने लगा। अंतरा कांप उठी और वो दानिश को खुद से हल्के से दूर करते हुए बोली, यहाँ नहीं प्लीज, ये हमारा रूम नहीं है दानिश। दानिश ये सुनकर उसकी नाक पर किस करते हुए मदहोशी से बोला, शुक्र है कि हम रूम में नहीं हैं, वरना तुम सोच नहीं सकती कि हमारे बीच क्या हो सकता था। अंतरा ने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांसें लेने लगी। दानिश उसके कांपते होठों को देखते हुए बोला, आई एम अडिक्टेड टू योर लिप्स सिली गर्ल। ये कहकर वो जैसे ही उसके होठों को चूमने गया तो अंतरा उसे घूरते हुए तुरंत धीरे से बोली, प्लीज नहीं दानिश, घर चलिए ना। ये कहकर उसने शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अंतरा को ब्लश करते हुए देखकर दानिश अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, तुम ऐसे मुझसे क्यों शर्मा रही हो, क्या हमने पहले किसने किया? ये कहकर वो उसकी जुल्फों से खेलने लगा। वहीं अंतरा का दिल जोरों से धड़कने लगा ये सुनकर, और वो धीरे से दानिश की तरफ मुड़ी और दानिश की आंखों में देखते हुए बोली, भले ही हमने कई बार ये किया हो, पर जब भी आप मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि जैसे ये सब पहली बार हो दानिश। ये सुनकर दानिश के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो फिर अंतरा को लेकर बोनट से नीचे आया और अंतरा को कार में बैठाया। अंतरा के भी चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी और वो विंडो से बाहर देख रही थी। उसका मन जो आज कुछ दिनों से उलझन में था, वो यहाँ इस जगह पर आने से शांत हो चुका था और उसे अब काफी अच्छा लग रहा था। दानिश भी ड्राइवर सीट पर आया और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसकी कार कुछ ही समय बाद वापस पैलेस पहुंची। दानिश ने देखा कि अंतरा सीट से सर टिका कर सो चुकी थी और उसके चेहरे पर उसके सिल्की बाल बिखरे हुए थे। दानिश कार से बाहर आया और अंतरा के साइड का गेट खोलकर केयरफुली अंतरा को अपनी गोद में उठाया। अंतरा दानिश की बाहों से लिपट गई, जिसे देखकर दानिश के चेहरे पर सुकून आ गया। दानिश अंतरा को लेकर सीधे अंदर पैलेस में चला गया और इधर ड्राइवर ने कार पार्क की। पैलेस के अंदर अब तक सब सो चुके थे क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। दानिश अंतरा को लेकर सीधे अपने रूम में गया और वो उसे अपने बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट से कवर करके खुद वॉशरूम चला गया। अंतरा गहरी नींद में थी। कुछ समय बाद दानिश वॉशरूम से बाहर आया और अपने कपड़े चेंज करके एक नजर अंतरा को देखकर रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह दानिश का रूम। अंतरा की नींद उसके फोन कॉल से टूटी और वो धीरे धीरे अपनी आंखों को रब करते हुए उठी। उसकी नजर सबसे पहले अपने आस पास गई और फिर उसे कल रात का सब याद आया। अंतरा के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने फिर टेबल से अपना फोन उठाया। उसके पास श्रेया का कॉल आ रहा था। अंतरा ने कॉल उठाई और बोली, हाँ श्रेया बोलो, इतनी सुबह सुबह कॉल किया? उधर से श्रेया बोली, हाँ यार, तुम्हें ये बताना था कि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं और आज कॉलेज ग्रुप में असाइनमेंट सबमिशन के लिए मैसेज आया था, जो कि तुम ग्रुप में नहीं हो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल पर सब डिटेल दे दूं, तो फटाफट कॉलेज आ जाओ, ओके? अंतरा उसकी बात सुनकर सोचते हुए बोली, ओह थैंक यू यार बताने के लिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ, तो अब कॉलेज में मिलते हैं, बाय। अंतरा ने ये कहकर कॉल कट कर दिया और दानिश को कोसते हुए बेड से उठकर बोली, ये दानिश भी ना, इन्होंने ही मुझे कॉलेज ग्रुप में ऐड नहीं होने दिया, पता नहीं कितनी जलन रहती है इन्हें सबसे। वो तो शुक्र है कि श्रेया थी जिसने मुझे ये सब बता दिया, वरना पता नहीं क्या होता मेरा। और फिर वो वॉशरूम में चली गई। कुछ समय बाद अंतरा एक ग्रे कलर के अनारकली सूट में रेडी होकर मिरर के सामने खड़ी थी और अपने गीले बालों को सुखा रही थी। अंतरा को कॉलेज के लिए लेट हो रहा था, जिस वजह से उसने अपने बालों को ऐसे ही आधा गीला छोड़ दिया और अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। वो जब रूम से बाहर आई तब उसने देखा कि पूरा पैलेस अंदर से काफी रॉयल और खूबसूरत तरीके से सजाया गया था, क्योंकि आज से ध्रुव की शादी के फंक्शंस शुरू होने वाले थे। अंतरा नीचे आई और वो पहले मंदिर में गई। फिर तभी वो कुछ याद करते हुए खुद से बोली, अरे हाँ, मैं भूल कैसे गई, आज से तो फंक्शन स्टार्ट थे और आज तो हल्दी है। ये कहकर वो मंदिर में गई और पूजा करके जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ गई तो उसे वहाँ देविका और बिपाशा जी दिखी। बाकी सभी ब्रेकफास्ट करके अपने अपने कामों में लग गए थे। वहीं देविका और बिपाशा जी आज हल्दी की रस्म के लिए कुछ नौकरों से बात करते हुए सारी तैयारियों में लगी थी। अंतरा उनके पास गई और उनसे बोली, माँ दादी, मुझे कॉलेज में अपने असाइनमेंट के लिए जाना है क्योंकि नेक्स्ट मंथ से एग्जाम्स हैं, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी यहाँ के फंक्शन शुरू होने से पहले। बिपाशा जी उसकी बात सुनकर उससे बोली, ठीक है बेटा, पर जल्दी आना क्योंकि फंक्शन 11 बजे से शुरू होगा और तुम्हारा रहना जरूरी है, ठीक है? अंतरा प्यार से सर हिलाती है और बोली, ओके माँ, मैं जल्दी आऊंगी, अब मैं जाती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। ये कहकर अंतरा फिर वहां से चली गई। आज वो थोड़ी खुश थी क्योंकि उसकी बहन भी अब जल्द ही इसी घर में आकर रहने वाली थी। कैसे होगा इनका ये रिश्ता? क्या अंतरा भी चाहने लगेगी दानिश को? क्या दानिश कभी बताएगा अंतरा से अपने मन की बात? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।